dengar ada gini. Jangan pakai dalam garam. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التکاثر مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 16 نمبر پر ہے، سورة الکوثر کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 102 نمبر سورۃ القاریہ کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے اس وعدہ قیامت اور تخویف مفصل کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت انسان کی ہلاکت کی اصل سبب کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کہ انسان کی تباہی اور بربادی اس کی بنیادی کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. دوسری وجہ، یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات قیامت کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں دنیا کی محبت پر. امتیازات صورت، صورت ممتاز ہے پہلی آیت پر، الہاکم التکاثر. صورت ممتاز ہے دوسری آیت پہ، حتی زرتم المقابر. صورت ممتاز ہے علم الیقین اور عین الیقین کے باب پر. اور صورت ممتاز ہے آٹھویں آیت پر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مقصد صورت تزہید من الدنیا، تزہید من الدنیا، دنیا کی سے اللہ رب العزت بے رغبتی کا تذکرہ. تزہید کا یہ لفظ زہد سے ہے، زہد کے معنی کیا؟ بے رغبتی. جس طرح زاہد کے معنی بے رغبت، بے شوق. زاہد کو زاہد کیوں کہتے ہیں؟ وہ بے شوق ہوتا ہے. تو زہد کے معنی کیا؟ زہد کے معنی جو ہے بے رغبتی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب الزہد. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کی تزہید من الدنیا اور انسان کی ہلاکت کی اصل سبب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، جو کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا سے محبت. کہ جو بھی دنیا میں اللہ کا نافرمان بن چکا ہے، اللہ کا باغی بن چکا ہے، دشمن بن چکا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے، دنیا ہے، اس کی محبت ہے. حلال اور حرام کی تمیز پھر نہیں کرتا، ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، عزت کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، ہر جو ہے وہ نیچے اوپر کام کو نہیں دیکھتا اور کرتا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے. تو انسان کی ہلاکت کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تم لوگوں کو اللہ کے دین سے. التکاثر، زیادتی نے الحاکم التکاثر غافل کر دیا ہے تم کو اللہ کے دین سے، التکاثر کثرت نے، حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم ملاقات کر گئے المقابر قبروں سے، اپنی قبروں سے. اللہ رب العزت فرماتے الحاکم التکاثر، الحا لہا یلہی کے معنی جو ہے وہ غفلت کے ہیں. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بئس العبد عبد لہا وسہا ونسل مقابر والبلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بئس العبد عبد، بندوں میں سے بدترین بندہ وہ ہے لہا جو غافل ہوا اللہ کی کتاب سے، وسہا اور چھوڑ دیا قرآن کو، ونسل مقابر قبر کو بھول گیا، ولبلا اور اس کے ذرہ ذرہ ہونے کو بھول گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے بدتر یہ بندہ ہے. تو اس میں جو لفظ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ لہا، بئس العبد عبد لہا وسہا. تو الحاکم کے معنی کیا ہے؟ الحاکم التکاثر. یہ لہا یلہی کے معنی کیا ہے؟ غفلت. الحاکم التکاثر غفلت میں ڈالا ہے تم کو، غافل کر دیا ہے تم کو کس سے؟ اللہ کی دین سے، اللہ کی اطاعت سے. جس طرح پہلے کہا گیا تھا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. تو وہاں پر بھی یہ وجہ تھی نا کہ تمہاری ناشکری اور نافرمانی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے الحاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تم کو اللہ کے دین سے کس چیز نے؟ التکاثر کثرت نے. دیکھیے عام لفظ اللہ نے استعمال کر دیا تکاثر، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں لگایا ہے. کچھ لوگوں نے اس لفظ کو مقید بنا دیا ہے. کس طرح مقید؟ عام کو خاص بنا دیا ہے. وہ کہتے کثرت مال نے، مگر مال کا تذکرہ تو نہیں ہے یہاں پر. مال کہاں سے تم مال کے لفظ کو لگاتے؟ یہاں تو عام لفظ ہے تکاثر. تکاثر کے معنی جو ہے وہ کثرت ہے، کسی چیز کی بھی کثرت کی طرف اشارہ ہے. کوئی جو ہے وہ مال اور دولت کے اضافے کی یعنی اس میں جو ہے مبتلا ہے، مال کو بڑھا رہا ہے، بینک سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ چیک کر رہا ہے، سال بسال اس کو چیک کر رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کتنا جو ہے وہ بڑھ گیا. پہلے میں لکھپتی تھا، آج کروڑ پتی ہو گیا ہوں، کل جو ہے وہ کیا بنوں گا؟ ارب پتی بنوں گا. اس کو بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے. کوئی جو ہے مکانات کو جو ہے وہ اس کی کثرت میں لگا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے تین میرے گھر ہو گئے، کوئی چار، کوئی پانچ، کوئی چھ، کوئی دس، فلاں علاقے میں پورا سرائے جو ہے وہ میرا ہے. تو مال دولت، کوئی جو ہے کھیتوں کے اضافے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ غافل ہو چکا ہے. وہ کھیتوں میں اضافہ کر رہا ہے، وہ کہتے فلاں اتنے جو ہے وہ اتنے جرب کا کھیت میں نے خرید لیا. کسی کو جو ہے وہ ڈگریوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ ڈگریوں کی بہتات نے ان کو جو ہے وہ غافل کر دیا اللہ کی دین سے. ایک ڈگری جو ہے وہ حاصل کر جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نیا، اس کے بعد جو ہے وہ نیا، مگر اطمینان اس کو نہیں ملے گا انشاءاللہ. اطمینان ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے. تم لاکھ ڈگریاں حاصل کرو، جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا انشاءاللہ تمہاری مقدر میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کسی کو جو ہے وہ غافل کر دیا، کوئی جو ہے وہ ڈگریوں کی بہتات میں جو ہے وہ مبتلا ہے. ایک ڈگری حاصل کر دی، دوسری حاصل کر دی، تیسری حاصل کر دی. اسی طرح جو ہے مختلف، کوئی جو ہے وہ سونے اور چاندی کی بہتات میں مبتلا ہے، یعنی جو ہے مال یعنی سونے اور چاندی کی بہتات میں جو ہے وہ مبتلا ہے کہ سونے کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ اتنا سونا جو ہے وہ پڑا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اخبار میں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں نا، میں اس پہ خوش نہیں ہوتا، میرا بمر گیا دوے چشاد مانی نیس کی زندگانی اما نیز جاویدانی نیس، کسی پر خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے, اللہ جو ہے سب کی حفاظت کرے. اخبار میں اکثر جو ہے وہ پڑھتے ہیں جہاں پر ڈکیتی ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, تو اس میں جو سونا لکھتے ہیں کوئی 200 تولے لکھتے ہیں, کوئی 100 تولے لکھتے ہیں, تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس نے تو دنیا میں بس صرف یہی ایک کام کیا تھا کہ سونے کو جو ہے وہ بڑھا رہا تھا. دنیا میں میرے خیال سے اس کے سوا کوئی اور کام اس کا نہیں تھا. تو ٹھیک ہے, سونا اگر خدا کسی کو دے تو بالکل دے, اس پہ مستی نہ کرو, تکبر نہ کرو, فخر نہ کرو, یہ نہ کہو کہ فلاں کی نہیں ہے اور میری ہے. اس کو نہیں دیا ہے, اس کو نہ دینے میں آزما رہا ہے, تمہیں دیا ہے تمہیں دینے میں آزما رہا ہے, تم سے لے لے گا اس کو دے دے گا, تو تم کیا بگاڑو گی, کیا کر سکتی ہو, کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو مال اور دولت جو ہے یہ ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ سونا اور چاندی یہ ٹھیک ہے, مگر جب اللہ کا حق جو ہے وہ آپ دے اس میں سے. اسی طرح کل بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتا دی تھی کہ مال کمانے سے اللہ تمہیں نہیں روک رہا ہے, مگر جو غلطی تھی وہ کیا ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ نقصانی چیز ہے کہ تم مال کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ مبتلا ہو جاؤ, گرویدہ بن جاؤ, فدائی بن جاؤ کہ تم حلال اور حرام کو چھوڑ جاؤ. کسوک دتوئی جدل تک کعبہ خانہ کو لائیوی کی کعبہ خانہ ہوتا ہے کیوں نہیں توڑ دے آؤ, بس کلو بھی گنا پیسے چاہیے. اگر کوئی کہے کہ فلاں جگہ جو ہے کوئی کنجری کی اڈا جو ہے وہ کھولنا چاہتے ہیں, تو پیسے ادھر کم انویسٹمنٹ بھوکو کرنا. اگر کوئی جو ہے اس کو کہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ ایک گروپ ہے اس کو پالنا ہے جن کا کام چوری کرنا ہے, ٹھیک ہے ورکو پتہ میاج کے پیسے کرنا نیم پنی مو بوسر خبر ہو, تو ہر رزیل کام کو جو ہے وہ شروع کر جاتا ہے. حالانکہ جب دنیا سے جائیں گے نا تو کفن میں جو ہے وہ جیب بھی نہیں بنے گا آپ کے لیے. کفن میں جیب ہوتا ہے دودھرے کسان وہی نن اور ہوگلے رات گوری جڑتا سے پکی جوڑا وے, ہاں ددی بھائی کا نا, ہاں بس ٹھیک تھا سر, بس جوڑا وے پکی جی بنو اور اچھا ہوئے پکی مال حال تب اشمیر ہے بیا ٹھیم خوم پاس کی گی کنا الہا کو متقاضا کرا بازی ہوئی ہوئی قبر کی منزنم کہی ہے نہیں ہو بدے والا پلا روڑی ہلتا قبر کی منزنم کہی ہے میں دلتا منزنہ کہو قبر کی منزنہ کہو بلکار بدی نہیں ہوں پلار دے والا جدے دا سوا تو ہوئی ابو والے جدے کنا پلار دے اوڑی کنا اوڑا ہوتا سے نماتی کی. تو اللہ رب العزت فرماتے الہاکم التکاثر, غفلت میں ڈالا ہے تم کو. اور نقصانی چیز ایک ہے وہ لحب الخیر لشدید, کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو ہے تم مال کو سمیٹ رہے ہو, جمع کر رہے ہو. اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے یہاں پر ذکر الہاکم التکاثر, کہ تمہیں اللہ کے دین سے غافل کر دیں, تو یہ نقصان بن جائے گا. یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے, یہ نقصان بن جائے گا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اقبال نے کہا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی املاک بھی, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. تو جب اللہ کے دین سے تمہیں جو ہے وہ غافل کر دے تو اسی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے, یہ بھی فتنہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ اولاد املاک جاگیر جو آپ کو اللہ کے دین سے غافل کر دی, یہ بھی فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, ایک بار بڑا سمجھدار آدمی تھا, وہ بڑا سمجھدار تھا, سمجھنے والا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے الہاکم التکاثر, غفلت میں ڈالا ہے تم کو, التکاثر کثرت نے. میں نے تفصیل کر دی کہ کثرت مال, کثرت عہدے, اسی طرح کثرت ڈگریاں, بینک بیلنس, جائیداد, مکانات, ان چیزوں نے. دنیا کے معاملے میں جو ہے اپنے سے نیچے کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں جو ہے اپنے سے اوپر دیکھو, تو تمہیں شکر نصیب ہوگا, تمہاری زندگی میں اطمینان آئے گا. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں جو ہے اپنے سے نیچے دیکھ رہے, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے. دین کے معاملے میں جو ہے اگر کسی کو آپ کہیں کہ قرآن کے درس کی لیے آؤ, تو وہ آپ کو فوراً جو ہے وہ کہہ دے کہ مرد پلان کی نکو غیم ہوئے دیکھو مزم نہ کہیں, سمجھ آئے گی, وہ دنوں کو بیا مخوب سلی مسخو کہو کنا. تو دین کے معاملے میں نیچے کو دیکھ رہے, اور دنیا کے معاملے میں اگر اس کی سائیکل ہے تو موٹر سائیکل والے تب پسخی کی, اگر اس کو اللہ نے جو ہے وہ موٹر سائیکل دی ہے نہ دے بگاڑی والے تب پسخی کی, کدی سره چې سی موټر دی په پریمی والے تپس کیږي کدی سره پریمیو د دې په پراډو والے تپس کیږي دې بچي دې بلن ګروزر والے تپس کیږي دا یو سسٹم روان شو زمو ہم دنیا میں مقابلہ کر رہے ہیں حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمیں دین میں مقابلہ کرنا چاہیے دین میں مقابلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کس چیز میں مقابلہ کیا تھا ہاں دین میں کیا تھا نا جنگ تبوک کا واقعہ ہے تو اللہ رب العزت فرماتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم ملاقات کر گئے المقابر قبروں سے یہاں تک کہ تم ملاقات کر گئے المقابر قبروں سے مقابر قبر کی جمع ہے مقابر جو ہے کس کی جمع ہے قبر کی جمع ہے قبر کی جمع مقابر بھی ہے اور قبر کی جمع قبور بھی ہے کیا ہے قبور قبر کی جمع جو ہے یہ مقابر بھی ہے اور قبر کی جمع جو ہے یہ قبور بھی ہے اور اللہ رب العزت فرماتے زرتم زرتم کا لفظ زیارت سے ہے زیارت کے معنی کیا ہے ملاقات کرنا زیارت کے معنی کیا ہے ملاقات کرنا میں فلاں کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں یعنی اس کے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کچھ لوگ جاہل جو ہیں وہ کہتے ہیں پیر بابا زیارت لے سو کیا کہتے ہیں وہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو زیارت کے معنی تو ملاقات ہے دیکھنا ہے تو کیا وہ آپ کے ساتھ جو ہے اوپر بیٹھا ہے کہ تم جاؤ گے اس سے ملو گے ہاں تم کس طرح یہ کہہ رہے ہو کہ تو پیر بابا زیارت لازم زیارت تو ملاقات کو کہتے ہیں تو کیا پیر بابا جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہے تم سے وہ ملاقات کرے گا سمجھ آئے گی یا نہیں اصل میں قبر کیا ہے اور مقبور کیا ہے دو چیزیں ہیں قبر کہتے ہیں یہ مٹی جو ہم مردے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہم یہ چیز بنا دیتے ہیں سمجھ آ گئی پختو کہ وہ تب سلے وایو سا سننی خبر جتا سو تسوائے مونگو تو پختو کی سلے وایو یہ دا سلے چی گمی دا بار جو باہر نظر آتے جس کو ہم عموماً لوگ قبر کہتے ہیں عربی کے اندر قبر یہ ہے قبر سے کیا مراد ہے یہی چیز مراد ہے دا سلے چی پہ مونگ جوڑ کو دیتا قبر ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبر کی اونچائی جو ہے ایک بالش کے برابر ہوگی کتنی ہوگی یولیش ددی ٹیبل نہ یولیش نا دسم کی نہ یولیش اسنے جتا دی تو گورے چ زمند ٹور ہٹ برابر دی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی دسم کا شنو زما دا لیشو آ کو نتا سو تو یہ ہے ایک بالش یولیش اسے آپ نہیں بڑھائیں گے قبر کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قبر ایک آدمی جو ہے وہ کھود لے اس میں میت کو دفن کر دے اور اس کے بعد اتنی مٹی جو ہے وہ باقی نہ رہے کہ ایک بالش کے برابر تم اس کے اوپر جو ہے وہ یہ قبر بنا لو تو دوسری جگہ سے تم مٹی نہیں اٹھا سکتے اس پہ قبر بنانے کے لیے اتنا لکھا ہے اس نے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے چھوڑ دو اس کو اس طرح اس کی مٹی کم ہو گئی بس خدا جانے کیا ہوا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی تو مٹی کا زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ بھی ولایت کی کوئی نشانی نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے کہیں اور جگہ سے جو ہے وہ نہیں لا سکتے اسی طرح قبر عذر شریعت جو ہے وہ اتنی قبر ایک بالش کے برابر ہوگی دوسری بات قبر کو جو ہے وہ پکی کرنا سے جو ہے نبی علیہ السلام نے منع کیا حرام ہے عذر شریعت تقریباً 17 روایات اس موضوع پر کتابوں میں جو ہے وہ ملتے ہیں میں صرف مسلم کی روایت پڑھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یبنى علیہ و ان یقضى علیہ و ان یکتب علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام نکل کے ماں تب گورے زما پکتو تا اس نے جنت نے ملاوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز سے منع کیا ہے ان یجسس القبر قبر کو جو ہے پکا بنانے سے قبر کو پکی بنانے سے منع کیا ہے وہ ایو بنا علیہ اس پر تعمیر کرنے سے منع کر دیا ہے وہ ایو قد علیہ اس پر بیٹھنے سے منع کیا ہے مجاور یا اس طرح جو ہے قبر پر بیٹھنا اور چوتھی بات روایت اور میں بھی ہے وہ ایو کتب علیہ کہ اس پہ تم لکھائی کرو کیا کرو اس پہ تم لکائی کرو. لکائی مکائی قبر پہ لکھنا نہ حرام ہے, یہ بھی ممنوع ہے. اگر تم جو ہے صرف یہ لکھتے ہو کہ کس کی قبر ہے, پہلے تو اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس کے قبر پہ نہیں لکھو گے. اس کے قبر کے قریب جو ہے کوئی جگہ جو ہے اس طرح جو ہے وہ تم کر لو کہ جس کے اوپر تم لکھ سکتے ہو کہ یہ فلاں فلاں مر چکا ہے. باقی جو ہے اس کی قبر پہ لکھنا جو ہے عذر و شریعت جو ہے یہ اسے منع کیا گیا ہے. یہ کچھ لوگ تو اس کے اوپر جو ہے آیت الکرسی بھی لکھ جاتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس بھی لکھ جاتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ کیا وہاں پر گدے بھی آتے ہیں, وہاں پر کتے بھی ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے پوڑری بھی ہوتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہاں پر کیا سے کیا نہیں ہوتے, اور یہ جو ہے قبر کے اوپر چلانگے لگاتے ہیں. تو تم نے قبر کی کیا کر دی, عزت کر دی کہ بے عزتی کر دی, اور اللہ کے کلام کی تم نے بے عزتی کر دی ہے. تے آیت الکرسی اس پخ دے بخیر مرتب جانتا ہو گرے چے دبلار پا قبر دے آیت الکرسی ہو لی گلے نوہ قبید لو بخی پا دے آیت الکرسی بے ہو بخی نرازے چرے لٹھولو کافرانو پا دے قبرونی ہو لی کو اللہ سر جنت سکم خونہ دے ہو بٹھول بو بخی گنن سمجھ آگے کی نہیں آگے پا آیت الکرسی دے لنو بخی خواہ دا یادو ساتے بخی بے در لپس پا صحیح عقیدہ بے دلو بخی کہ دنیا میں اس کا جو ہے آپ نے قرآن کے سامنے بٹھا دیا, اس کا عقیدہ ٹھیک کر دیا, اس کا عمل ٹھیک کر دیا, تو تبھی جا کے وہ بخشے گا. آیت الکرسی نہیں پورا قرآن جو ہے وہ لکھ دے اس کے قبر پہ کچھ فائدہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو قبر جو ہے اس کی حد جو ہے وہ کیا ہے, ایک بالش ہے. اور قبر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں, یہ اوپر جو مٹی ہمیں نظر آتی ہے یہ نشان, اس کو قبر کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے اس قبر کو دیکھنے کی. کل جو میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے نہایت حکمان زیارت القبور, میں نے آپ کو جو ہے وہ قبروں کے دیکھنے سے منع کیا تھا. دیکھیں قبر قبور ہے, نہایت حکمان زیارت القبور مقبور نہیں ہے کہ مردوں کو دیکھنے سے, بلکہ قبر کو دیکھنے سے میں نے آپ کو منع کیا تھا. الا فزور ما خبردار ابھی قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ, فإنها تزہد من الدنیا وتذکر الآخرة, دنیا سے تمہارا دل بھر جائے گا اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا. تو جو قبر عذر و شریعت جو ہے وہ برابر نہ ہو, جس پہ سنگ مرمر ہو, جس پر اور چیزیں لوگوں نے لگائی ہے, تو اس کو جو ہے عین شریعت کے مطابق کیا جائے گا. ابی الحیاج الاسدی رحمت اللہ علیہ علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کہا, الا ابعثو کا علامہ بعث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کام پر آپ کو نہ لگا دوں جس کام پر جو ہے اللہ کے پیغمبر نے مجھے لگایا تھا. اس نے کہا حضرت بالکل لگا دیجیے. اس نے کہا جاؤ, اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ, کسی تصویر کو جو ہے وہ نہ دیکھو مگر اس کو ختم کر جاؤ, کسی قبر کو جو ہے وہ شریعت کے خلاف پاؤ اس کو شریعت کے برابر کر دو. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات کے وقت یہ جملہ بار بار جو ہے وہ پڑھا تھا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پھر جنہوں نے جو ہے اپنے انبیاء کرام کے قبور کو جو ہے مساجد بنا سجدگاہ بنا دیے. کچھ لوگ کہتے ہیں قبر کے پاس جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تفہیمات الہیہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے, 45 نمبر صفحہ دوسری جلد میں وہ لکھتے ہیں, من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لأجل حاجة يطلبها ثم فقد عاصم اسما اكبر من القتل والزنا, جو کہیں تم میں سے جو ہے من ذهب الى بلدت اجمیر, جو اجمیر شریف گیا, او الى قبر سالار مسعود غازی, مسعود غازی یہ محمود غزنوی کا بتیجا تھا, اس کی قبر کے پاس گیا, لأجل حاجة يطلبها ثم, اس مقصد کے لیے گیا کہ اس کے قبر کے پاس اللہ سے مانگے گا. فقد عاصم اسما اكبر من القتل والزنا, اس آدمی نے قتل اور زنا سے بڑھ کر گناہ کر دیا. فتاوی مصریہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی ہے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں, من ظن ان الدعاء افضل عند القبر من المسجد فقد كفر باجماع المسلمين, جس کسی کا یہ اعتقاد بن گیا کہ اس کی دعا مسجد کے بجائے قبر کے پاس جو ہے خوب قبول ہوگی, تو اس کے کفر پہ جو ہے امت کے تمام مسلمان متفق ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کے کفر پر جو ہے وہ کیا ہے, تمام مسلمان متفق ہے کہ تمہار مذہب کے مطابق جو ہے یہ آدمی کافر ہے جو مسجد کے بجائے جو ہے وہ قبر کے پاس جو ہے وہ سوال کو اہمیت دے رہا ہے. آج آپ چلے جائیے اور یاد رکھیے ایک ہے عام قبر. یہ ٹاپک جو ہے کافی طویل ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آپ جلد از جلد جو ہے وہ میں کنکلوڈ کروں اپنے مسئلے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے ثواب کی نیت سے تین جگہوں کے بجائے کسی اور سفر کرنے کو. بخاری میں ہے لا تشد الرحال, سفر یعنی ثواب کی نیت سے جو ہے وہ سفر کرنا جائز نہیں ہے ما سوائے تین مقامات, بیت المقدس, بیت اللہ اور مسجد نبوی. اس کے بجائے کسی اور سے جو ہے آپ رخت سفر باندھ کر نہیں جا سکتے کہ میں جا رہا ہوں پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ مزار, میں جا رہا ہوں کاکا صاحب جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں فلاں جگہ جا رہا ہوں, نہیں نہیں نکل سکتے, عزل شریعت یہ حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قبر جاؤ اس کو دیکھو. نبی علیہ السلام رات کو بھی گئے دن کو بھی گئے مگر عام قبرستان, خاص قبر نہیں. اور خاص قبور جتنے بھی ہیں ہمارے اولیاء کرام کے, اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے, وہ تو آج شرک کے اڈے بن چکے ہیں. اس کا طواف کیا جاتا ہے, اس کو سجدہ کیا جاتا ہے, اس پر پیسے ڈالے جاتے ہیں, نظر و نیاز ہے, اسے جو ہے وہ مانگا جاتا ہے. تو یہ سارے کام عذر و شریعت جو ہے یہ کیا ہے, حرام ہے, شرک ہے. اور جو گناہ کو دیکھے تو ہاتھ سے منع کرے, ہاتھ کی طاقت نہیں زبان, زبان کی طاقت دل, تو دل میں برائی کیا ہے وہ جگہ کو چھوڑ دو. اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اس کو روک سکتے ہو جہاں وہ پر ہوتا ہے تو جاؤ, اگر نہیں ہے کمزور ہو تو اس کے بعد جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے ملاقات کر دی اپنے قبروں سے, یعنی مال کے بڑائی میں جو ہے وہ لگاتا, زیادتی میں لگاتا چیزوں کی, اور یہاں تک جو ہے وہ اعلان ہوا کہ فلاں ابن فلاں جو ہے وہ مر چکا ہے اور فلاں ٹائم جو ہے اس کا جنازہ ہوگا. تو حتی زرتم المقابر, قبر تک پہنچ گیا مگر دنیا سے بس نہیں کیا کہ بس تے نور بس پرے دے سڑیا داشت جی مغٹ لدا بھو سخرو. تو اللہ رب العزت فرماتے حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون, کلا نہیں ہے ایسا کام, کلا نہیں ہے ایسا کام کہ مال اور دولت جو ہے وہ سبب نجات بن جائے گی. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, جب تم پر موت آ جائے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی جس چیز نے مجھے اللہ کے دین سے غافل کر دیا وہ تو کچھ بھی نہ کر سکی. ثم پھر کلا نہیں ہے ایسا کام کہ مال اور دولت سبب عزت ہے. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, یعنی کیا قیامت کے دن, تکرار نہیں ہے. پہلے سے مراد یعنی قبر یا دنیا کی موت, اور دوسری سی مراد جو ہے وہ کیا ہے, قیامت. کلا یقیناً حق ہے یہ بات, لو تعلمون, کاش کہ تم جانتے قرآن کو, لو تعلمون, کاش کہ تم سمجھتے, علم علم الیقین, علم یقینی. اللہ رب العزت فرماتے کلا حق ہے یہ بات, لو تعلمون, کاش کہ تم جانتے, علم الیقین, علم یقینی کو. علم یقینی سے مراد کیا ہے, قرآن مراد ہے اس سے, کیونکہ اس میں جو علم ہے وہ بالکل یقینی ہے, اس میں شک نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ کاش کہ تم جو ہے قرآن کو سمجھتے تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا, لترون الجحیم, ضرور بضرور تم دیکھ لیتے جہنم کو, ضرور بضرور تم دیکھ لیتے کیا جہنم کو, یعنی ضرور بضرور تمہارا عقیدہ آ جاتا جہنم پر. رویت سے یہاں پر مراد رویت بصری نہیں ہے بلکہ رویت قلبی مراد ہے, کہ تمہارا قیامت پر جو ہے یقین آ جاتا, جہنم پر یقین آ جاتا کہ ہے ایک مقام, اگر خلاف کروں گا تو اس مقام میں جو ہے وہ جلوں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لترون الجحیم, ضرور بضرور تمہارا عقیدہ بن جاتا جہنم پر, تو اس کی نجات کے لیے کوشش کرتے. ثم لترونها عین الیقین, پھر ضرور بضرور دیکھ لو گے تم اس کو, اس جہنم کو, عین الیقین, دیکھنا یقینی سے, ضرور بضرور دیکھ لو گے تم اس جہنم کو, عین الیقین, دیکھنا یقینی سے. جب قیامت برپا ہوگی, جہنم ظاہر ہوگی تو تم دیکھ لو گے اس کو. دنیا میں قرآن کے ذریعے سے علم الیقین حاصل ہوتا ہے, قیامت میں جب تم دیکھو گے تو عین الیقین ہوگا, اور جو کوئی جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو حق الیقین حاصل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا اس کو؟ حق الیقین. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن, عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں. پھر ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن, نعمتوں کے بارے میں, ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو بھی نعمتیں دنیا میں ہم کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں قرآن بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, بہترین نعمت ہے. واذکروا نعمت اللہ, سورہ آل عمران 103 نمبر آیت, قرآن بھی نعمت ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, سورہ زخرف 44 نمبر آیت میں قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیونکہ قرآن بھی نعمت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں پر مشہور روایت ذکر کی جاتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے, تقریباً 3 دن کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا. راستے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا, اس نے کہا کیا ہے, کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا حضرت ویسے کھڑا ہوں. تو راستے میں جو ہے وہ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکلا ہے. اس نے کہا کہ عمر کیوں, خیر تو ہے, گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تو وہ تو اسی طرح آدمی تھے. اس نے کہا کور کے رسد درخنے لیکن ابار رہو تم, یعنی اتنی جو ہے وہ تنگی کی بات میں کر رہا ہوں, اتنی غربت کی میں بات کر رہا ہوں صحابہ کرام, بالکل دو ٹوک لوگ تھے وہ. اس نے کہا چلو ابو طلحہ کے پاس چلتے. ابو طلحہ جو ہے, ایک ہے طلحہ ایک ہے ابو طلحہ. طلحہ جو ہے یہ ابو بکر کے جو ہے رشتہ دار ہے رضی اللہ عنہ, یہ مہاجر صحابی ہے. اور ایک ہے ابو طلحہ, ابو طلحہ وہ صحابی ہے جو انصاری ہے. تو یہ ابو طلحہ کی میں بات کر رہا ہوں, طلحہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابو طلحہ کے پاس چلے گئے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوست کے گھر جو ہے آپ بغیر دعوت کی بھی جا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کو دعوت دے. جیسے وہاں پر تشریف لے گئے تو اس کی, عبداللہ گھر پہ نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی بیوی نے ان کو ایک طرف بٹھا دیا یعنی نوکر کے ذریعے سے, اور اس کو کہہ دیا کہ وہ ہمارے لیے پانی لا رہا ہے, ٹنڈا پانی فلاں جگہ سے لا رہا ہے, آپ انتظار کیجیے. جیسے ابو طلحہ آ گئے وہ تو خوشی سے جو ہے اپنے کپڑوں میں جو ہے وہ پھولے نہ سما سکے, اس عمر خل ملمانا راغلی نہیں, اور فوراً جو ہے وہ ان کا باغ تھا, وہ فوراً جو ہے وہ کھجور کی درخت پہ جو ہے وہ چڑھ گئے, اور کھجور پکی اور کچی دونوں کھجور جو ہے وہ لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے, اور فوراً جو ہے ریوڑ کی طرف جو ہے وہ باغے, ریوڑ کی طرف باغے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو طلحہ ویسے نہ ہو کہ تم گابن کو جو ہے وہ ذبح نہ کرو, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ اتنی تیزی میں کہ دیکھے گا نہیں, فوراً اس کو ذبح کرے گا. تو اس کو جو ہے اس نے فوراً ذبح کر دیا, گھر لا کر جو ہے اس کو فوراً جو ہے وہ بنا, اس کے بعد انہوں نے کھانا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے کہ حضرت 3 دن کچھ نہیں کھایا ہے, اور ابھی اللہ رب العزت ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا. تو یہ تمام نعمتیں جتنی بھی دنیا کے اندر ہیں ان سب کے بارے میں جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا, ہم اطاعت کتنی کر رہے ہیں اور نافرمانی کتنی کر رہے ہیں. تو صورت میں ہم نے پڑھا تزہید من الدنیا ترغیب الی الآخرہ, اور انسان کی اصل ہلاکت کا سبب ہم نے پڑھا.